สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ซึ่งในแต่ละวันที่เรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันไปมาบอกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแน่นอนว่าการฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมันอาจจะมีเรื่องที่อาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ที่เราเคยเรียนมารู้มาบ้างซึ่งเหมือนก็อาจจะทําให้เกิดมีความสงสัยความไม่เข้าใจในเรื่องใดๆแต่วันพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้มาถามคําถามส่งข้อความกันมาเขียนเป็นจดหมายนําจดหมายเหล่านั้นที่ได้เขียนมาบอกมาแล้วเนี่ยก็จะมาตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะถามคําถามหรือว่าส่งเขียนก็เสนอแนะใดๆก็ตามสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีย์41130อันนี้เป็นจดหมายหรือปริศนียภัยก็ได้ถ้าคนที่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่อินเทอร์เน็ต puredhamma.com puredhamma.com แล้วถ้าต้องการจะขอซีดีซึ่งในตอนนี้เรามีการแจกซีดีรายการธรรมะรับอรุณย้อนหลังในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะขอรับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ได้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์นี้จะมีหน้าให้ดาวน์โหลดอยู่แต่จะเป็นการดาวน์โหลดตอนทั้งหมดเลยที่ผ่านมาผ่านการโปรดักชันผ่านการตัดต่อทำความสะอาดคลีนไฟล์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดใส่เครื่องเล่น MP3 ใส่ USB drive ไปฟังที่ไหนก็ได้อันนี้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์คนทำเป็นเขาก็จะทำได้แต่ถ้าทำไม่เป็นท่านผู้ฟังที่ต้องการรับซีดีนะก็สามารถมารับได้ด้วยตัวเองก็ได้โดยข้าพเจ้าก็จะไปแจกซีดีแล้วก็แสดงธรรมด้วยในวันที่29พฤศจิกายนสามารถที่จะมารับได้ที่สถานีวิทยุที่อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมกันตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนก็9โมงเช้ากิจกรรมฟังเทศฟังธรรมก็ตอน10โมงตอน12นาฬิกาก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารกันระหว่างท่านผู้ฟังที่ไปฟังธรรมในวันนั้นเราก็จะมีการแจกซีดีด้วยอันนี้คือในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนถ้าสะดวกจะเดินทางมารับในวันนั้นก็ได้หรือถ้าสะดวกทางที่จะส่งจดหมายอันนี้ก็เป็นช่องทางที่3ที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้ซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4ติดสแตมป์15บาทเอาซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทแล้วเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองต้องการจะให้ส่งไปที่ไหนเขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็ส่งซองเปล่าเนี่ยพับมาพับใส่อีกซองหนึ่งซองข้างนอกนี้ก็เขียนชื่อที่อยู่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซองเปล่านี้อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนะหรืออย่าส่งไปที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีอันนั้นส่งไปผิดที่จะมีความล่าช้าแต่ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400อันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เราจะพบเจอกันด้วยในวันที่29เป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่ท่านผู้ฟังถ้าเดินทางมาวันที่29ไม่ได้ก็ให้ส่งซองเปล่ามาที่นี่นั่นคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ซึ่งซีดีที่เรากำลังแจกอยู่นี้ก็จะเป็นชุดทั้งหมดด้วยกัน10แผ่นและโดย7แผ่นแรกเป็นทั้งหมด353ตอนของซีดีรายการธรรมารับรุณในรอบ12เดือนที่ผ่านมาอีกแผ่นที่8เป็นเรื่องของนิทานธรรมบทที่ข้าพเจ้าได้อ่านไว้ออกอากาศบ้างแผ่นที่9เป็นเรื่องของพระสูตรที่เป็น2ภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันนี้ข้าพเจ้าอ่านออกอากาศทาง FM 88คลื่นภาคภาษาอังกฤษของทางวิทยุแห่งประเทศไทยและแผ่นที่10นั้นก็เป็นเรื่องวิธีการฝึกสมาธิวิปัสสนาโดยอาจารย์ของข้าพเจ้าพระครูสิทธิปภากรทั้งหมด10แผ่นด้วยกันอันนี้คือชุดซีดีที่ท่านผู้ฟังจะได้รับจากการที่ส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็มารับได้วันที่29เหมือนกันก็ที่สถานที่เดียวกันนี้อาการที่เราจะพบกันในวันที่29นี้ก็คืออาการอเนกประสงค์ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะมาพบกันก็มาพบกันได้ในวันอาทิตย์ที่29ถ้าไม่สะดวกที่จะมาพบมารับด้วยตัวเองส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์มาก็ได้ก็ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนี้เหมือนกันมีท่านผู้ฟังหลายท่านแล้วที่ส่งซองเปล่าติดสแตมป์ไปละทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาให้ทราบว่าโอ้มีหลายกระสอบเลยตอนนี้แล้วก็ไม่เป็นไรท่านผู้ฟังเราแจกไม่อั้นอยู่แล้วขอมาเท่าไหร่เราแจกเท่านั้นแล้วก็มีหลายท่านที่ร่วมบุญกันมาด้วยแล้วก็ส่งจดหมายมาแจ้งให้ข้าพเจ้าอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยมีคุณสมรวยประกอบทรัพย์อันนี้จากปราจีนบุรีแล้วก็แจ้งให้ทราบมาว่าได้ร่วมบุญมาด้วยอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยมีคุณดำรงต้นตระกูลอันนี้จากอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเขียนเป็นจดหมายมาแม่ลายมือสวยมากเลยแล้วก็ได้ขอข้อมูลต่างๆมาด้วยอันนี้ข้าพเจ้าก็จะส่งให้เป็นลำดับต่อไปคุณดำรงจากจังหวัดราชบุรีแล้วก็ยังมีคุณศรีวิโรจน์อันนี้เขียนมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าเคยมาอยู่อุดรอยู่หลายปีคุณศรีวิโรจน์นี่ก็ได้เขียนขอซีดีไปอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมบุญในเรื่องของซีดีต่างๆนี่ก็สามารถร่วมกันได้ในซีดีนั้นก็จะมีข้อมูลที่เป็นช่องทางให้ท่านผู้ฟังจะร่วมในการที่จะสมทบทุนในการจัดทำได้เหมือนกันวันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ฟังที่เขียนมาเป็นจดหมายจากคุณสมจริงขวัญทองคุณสมจริงขวัญทองถามมาอยู่หลายข้อแล้วก็หนึ่งที่จะตอบในวันนี้ก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือที่คุณสมจริงถามนะถามว่าการที่พระพุทธเจ้าสอนว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นยอดแห่งบุญนั้นเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรทำไมการเจริญภาวนาจึงจะเป็นยอดแห่งบุญในบรรดาบุญยักกิริยาทั้ง3อย่างเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของบุญก่อนพระพุทธเจ้าอธิบายความหมายของคำว่าบุญตามฝั่งบอยใบไม้สระอุยอหญิงเนี่ยนะหลายๆคนก็ชื่อบุญชัยบุญชูบุญนำบุญรอดโอ้เอาไปใช้กันหลายอย่างในคำภาษาไทยคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอันนี้เป็นความหมายนะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้บุญคือชื่อของความสุขอย่ากลัวบุญพระพุทธเจ้าบอกอย่ากลัวบุญเอ้าแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบุญมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการกระทำอยู่ทั้งหมด3อย่างอันนี้คือแบ่งใหญ่ๆแบ่งด้วย3อย่างถ้าเรามีข้าวของสิ่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เอ้ยคนนั้นเขาไม่มีแฮะเราก็เอาให้เขาอย่างเช่นพระสงฆ์หุงหาอาหารกินเองไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้อาแบ่งข้าวให้สักทพีหนึ่งการให้ตรงเนี้ยอันนี้จะทำให้เป็นบุญคนให้ก็จะมีความสุขขึ้นในใจเอ้าความสุขตรงไหนฉันก็ให้ของฉันธรรมดาความสุขที่เกิดจากการที่เราละความตระหนี่ได้ไอ้ความตระหนี่เนี่ยมันจะทำให้ใจเศร้าหมองเพราะฉะนั้นบอกว่าความสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความสุขชนิดที่บอกโอ้โหแบบบึ้มบ้ามตูมตามขึ้นฮาเลลูยาแล้วก็ตัวขนลุกสู้คือแบบนั้นก็ใช่อยู่อันนี้คือแบบสุขมากเลยแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขแบบบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เป็นแบบน้ำหยดนึงที่มันลงไปในทะเลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำความเค็มของทะเลให้มันลดลงไปแต่มันก็เป็นบุญมันก็เป็นตัวความสุขที่เกิดขึ้นในการให้ทานนี้ก็อันหนึ่งโดยการสละออกให้ออกบุญที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นมันก็อยู่ที่ผู้รับด้วยมันก็อยู่ที่ผู้ให้ด้วยแต่ว่าผู้ให้เนี่ยแม้ถ้าแบบเราให้ขอทานอย่างเงี้ยนะโยนเศษสตังค์ให้ไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าบุญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยนิดเดียวเพราะว่าบางทีให้ขอทานด่ากลับอีกเอาทำไมให้แค่5บาทต้องให้10บาทที่คุณจะให้10บาทเอาเป็นเรื่องไปแทนที่จะมีความสุขเอากลับมีความทุก เพราะว่านี่ผู้รับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบนะเช่นว่าถ้าเราให้ในโครงการพระราชกุศลอย่างเงี้ยโหไม่ใช่แค่5บาท10บาทเด้บางคนให้เป็นล้านให้เป็น10ล้านแม้ให้แล้วรู้สึกดีใจสบายใจเอาเนื้อนามันคนละอย่างกันไงผู้ที่รับเนี่ยผู้รับทานเนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นบุญมันก็แลผันกันตามระหว่างผู้ให้กับผู้รับด้วยว่าผู้ให้มีศรัทธามากน้อยแค่ไหนผู้รับมีความดีมีคุณธรรมมีราคะโทสะโมหะมากน้อยอย่างไรอันนี้จะเกี่ยวข้องกันอันนี้คือในข้อที่1บุญญกิริยาที่เกิดจากการให้ทานทําให้ใจนั้นละความตระหนี่ได้ทําให้ใจนั้นเป็นบุญได้คือมีความสุขได้อย่างที่2ท่านผู้ฟังคือการที่เรารักษาศีลศีลเนี่ยแปลว่าการเป็นปกติการที่เราไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่ลักทรัพย์เป็นปกติไม่ได้ประพฤติผิดจารีตอยู่อย่างเป็นปกติแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่โกหกเป็นผู้ที่พูดคำจริงไม่พูดคำยุยงให้แตกกันอยู่เป็นปกติเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุราเมรัยอยู่เป็นปกติความเป็นปกตินี้จะทําให้เกิดความสุขขึ้นในใจของเขาได้ทําไมอ่ะเอางั้นคุณไปลองทําผิดศีลดูนะเช่นไปฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนเอ้าหรือว่าพูดโกหกแม่เอ้าหรือว่าประพฤติผิดในกาอย่างเงี้ยเราจะมีความร้อนใจจะมีความร้อนใจที่กับเฮ้ยเขาจะจับได้ไหมเนาะเอ๊ะเราจะผิดกฎหมายหรือไม่คือมันจะต่อให้นอนบนเตียงนุ่มๆเป็นผ้าลินินสีขาวปูอย่างดีเปลี่ยนผ้านอนทุกวันมันก็จะไม่มีความสุขก็จะพลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมาคิดว่านอนเตียงนุ่มๆจะมีความสุขแต่มันก็ไม่สุขอ่ะเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันเร่าร้อนทําไมอ่ะก็จากการที่ผิดศีลนั่นแหละผิดปกติในการดําเนินชีวิตมันก็เลยมีความเร่าร้อนแต่ถ้าไม่ผิดศีลแต่มีศีลเนี่ยความเร่าร้อนพวกนี้จะไม่เกิดอ้าวมันก็เป็นความสุขที่เราเห็นได้ชัดเจนทีนี้ความสุขพวกนี้ที่ว่าเห็นได้เนี่ยบางทีมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคือคนที่รักษาศีลได้ไปอยู่เป็นปกติมีจาคะมีการให้การบริจาคอยู่เป็นปกติเนี่ยเขาก็ได้บุญตรงนี้อยู่เป็นปกติอยู่ละจึงมีข้อที่3ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุญญกิริยาวัตถุที่เกิดจากการภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นคําภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คือการพัฒนาการภาวนาการพัฒนาในที่นี้ก็คือการพัฒนาจิตนั่นเองการภาวนาทางจิตนั่นคือ3ระดับนะถ้าเราต้องการบุญให้เกิดขึ้นถึงกุใจของนอกๆภายนอกกายเอาให้บริจาคเงินบ้างสิ่งของบ้างอาหารบ้างปัจจัย4ทั้งหลายอันนี้ใช้ของภายนอกทำมันก็ได้บุญเกิดขึ้นเอาถ้าใช้ตัวเราเองทำแต่เช่นมือเราเอาไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ได้ไปสั่งซื้อหรือว่าเป็นการเพิ่มดีมานให้สัตว์มันตายมากขึ้นใช้กายคือส่วนที่เป็นปากทำในการที่จะไม่พูดโกหกในการที่จะพูดคำให้เกิดความสามัคคีกันให้เกิดความไม่แตกแยกกันพูดอย่างนี้ใช้กายเราทำอันนี้คือในระดับที่2แล้วก็ใช้ใจทำตะบวงคือเอาใจล้างใจคือแน่นอนนะเราใช้สิ่งของภายนอกให้เกิดผลเป็นบุญทางใจใช้สิ่งตัวเราคือกายกับวาจาให้เกิดผลเป็นบุญในใจใช้ใจทำให้เกิดผลเป็นบุญในใจมี3ระดับตรงนี้ส่วนที่เป็นภาวนานี่คือยังไงนั่นคือการทำสมถะวิปัสสนานั่นเองคือการเช่นว่าเรามาตั้งสติเอาไว้มาระลึกรู้ถึงลมหายใจมาพยายามที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆเจริญเมตตาภาวนานี่ก็ใช่มีความกรุณาความอุเบกขาในสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ปากไม่ได้ต้องพูดอะไรเลยนะปากอาจจะไม่ได้ขยับแต่จิตใจโน้มน้อมไปในทางนั้นเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมีความคลายกำหนัดมีความปล่อยวางได้นี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นที่จิตหมดเลยนะไม่ได้เป็นการกระทําออกมาทางกายทางวาจาอย่างใดแต่จิตเนี่ยมีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้คือการภาวนาในการภาวนาอย่างนี้เป็นการพัฒนาจิตโดยตรงนั่นคือเอาจิตพัฒนาจิตมันได้เต็มๆไงมันได้เต็มๆคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเอาสิ่งของภายนอกเพื่อที่จะทําให้จิตมันสูงแม้มันคนละมิติกันแน่นอนอยู่ละอันนี้มันเป็นของที่จับต้องได้แต่จิตนั้นมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้มันเป็นนามธรรมมันเป็นส่วนที่เป็นนามเนี่ยมันเลยทําให้สัดส่วนที่มันจะให้ผลเนี่ยมันก็น้อยถ้าใช้กายใช้วาจาก็มีสัดส่วนการให้ผลที่มากขึ้นมาหน่อยเพราะว่ากายกับวาจามันก็ยังเชื่อมกันอยู่มากกว่าสิ่งของภายนอกแล้วยิ่งถ้าใช้จิตธรรมท่านผู้ฟังใช้จิตธรรมเนี่ยยิ่งได้ผลเต็มๆตรงๆเนื้อเน้นๆ แต่ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งสมาธิพยายามที่จะละนิวรณ์ทำจิตให้สงบการนั่งสมาธิละนิวรณ์ทำจิตให้สงบเนี่ยมันได้ผลเป็นความสุขเต็มๆเลยนะจิตนั้นมีความสุขเต็มๆเลยตรงๆ1ต่อ1เอ้าบุญคือชื่อของความสุขก็ใช่สิมันก็จึงตรงๆเต็มๆกันเต็มๆกันถ้าเปรียบเทียบกับการให้ทานแต่การให้ทานบางทีบางคนรู้สึกตัวเองให้น้อยเกินไปก็มีความเสียใจแหมความสุขใจมันก็เลยเฟื่องไปหน่อยหนึ่งเศร้าหมองไปหน่อยหนึ่งบางคนมีความรู้สึกว่าฉันให้มากเกินไปให้มากเกินไปมันก็มีความตระหนี่ไอ้ใจเราก็เศร้าหมองไปหน่อยหนึ่งมันก็ได้ความสุขไม่เต็มที่บางคนก็จะมีความคิดว่าแหมฉันไม่น่ามาร่วมกับคนนี้หรือร่วมกับคนนั้นน่าจะดีกว่ากลุ่มนั้นก็มีกลุ่มนู้นก็มีคิดว่าจะไปทางนั้นทางนี้จิตใจมันก็แตกสั้นไปมันก็จะมีความเศร้าหมองลงหน่อยหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้ทานเนี่ยคือจิตเนี่ยมันไปด้วยทุกที่อย่างนั้นท่านฟังนะเพราะฉะนั้นในการที่เราให้ทานเราก็ทรงจิตไว้ให้มันดีมีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตานี้แหมเป็นการได้บุญเต็มที่เลยนะยังมีความสุขใจที่เกิดขึ้นมากกว่าผลของทานที่เราให้ไปด้วยซ้ําถ้าจิตเรามีเมตตามีกรุณามีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่แต่รักษาศีลก็เหมือนกันอ่ะเพราะเป็นเรื่องของทางกายใช่ไหมเอาเรื่องทางกายเรื่องทางวาจาเอาใจเราก็ต้องอยู่ในกายจะพูดอะไรมันก็ต้องคิดมีใจที่จะควบคุมไปมันก็ไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นผลที่จะได้โดยตรงในทางที่จะทำให้เกิดบุญคือชื่อของความสุขในใจเนี่ยก็คือใช้ใจนี่แหละเป็นตัวส่งเอาไว้กระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าในขณะที่เราให้ทานรักษาศีล2 อย่างนี้แล้วเราทรงใจของเราไว้ให้ดีนั่นชื่อว่าเรามีการภาวนาอยู่ตลอดการภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดอย่างเราเดินไปตามถนนขับรถไปเนี่ยเราจะได้เมตตาไปได้ตลอดเลยพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนั้นด้วยซ้ำในขณะที่ไม่ว่าจะไปทิศทางไหนมีสติตั้งอยู่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปอย่างเงี้ยแบบนี่คือเราเจริญภาวนาตลอดเราได้บุญตลอดไม่ใช่ว่าต้องรอช่วงหน้ากฐินหรือว่ารอเฉพาะช่วงที่ไปวัดแล้วค่อยจำศีลไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันดีตรงนี้เรื่องของการภาวนานี่คือคำถามข้อหนึ่งของคุณสมจริงขวัญทองเรามาถึงคำถามอีกข้อหนึ่งอันนี้คำถามของคุณติ๋มที่ส่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาทางเว็บไซต์pheothamma.com ก็เรื่องของการให้ทานนี่แหละที่ว่าเป็นบุญญกิริยาวัตถุใน3 ข้อแต่ถามมาในข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของทานเขาถามมาอย่างนี้บอกว่าการใส่บาตรพระอันนี้คือการให้แล้วนะการใส่บาตรพระถ้าเราเห็นว่าพระไม่ฉันคือพระไม่กินอาหารที่เราใส่เนี่ยเราควรจะใส่บาตรอยู่หรือไม่อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็ถามต่อไปว่าถ้าเราใส่บาตรทุกวันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินซื้อของใส่บาตรควรจะใส่อยู่หรือไม่หรือถ้าควรใส่ควรใส่อะไรดีแล้วควรทำอย่างไรเอาไปทีละข้อท่านผู้ฟังเอาข้อแรกก่อนว่าถ้าใส่บาตรเนี่ยจุดประสงค์ของการให้เนี่ยคือเพื่อให้เกิดบุญแต่บุญคือชื่อของความสุขนะทำไมมันจะเกิดได้ไงอ่ะก็จากการที่จิตเราละความตระหนี่เมื่ออกุศลธรรมมันลดลงไปทุกมันน้อยลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละบุญก็จึงเกิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราให้ทานนี่คือจุดประสงค์นะเพื่อให้มันเกิดบุญเพื่อละความตระหนี่แต่แม้ยังมีความเศร้าหมองอยู่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีเนี้ยก็จะทําให้เกิดความเศร้าหมองในบุญของการให้ที่เราให้ไปว่ารู้สึกว่าท่านไม่ฉันเลยแต่มีความท้อใจแต่ไม่ได้มีความปลื้มใจคือก่อนให้ถ้ามีความเลื่อมใสระหว่างให้มีจิตน้อมไปหลังให้มีความปลื้มใจที่เกิดจากศรัทธานะศรัทธาก่อนให้ก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาระหว่างให้ก็มีจิตน้อมไปศรัทธาหลังให้ก็มีความปลื้มใจเนี่ยแต่หลังให้แล้วเกิดความไม่ปลื้มแล้วทีนี้อ้าวทำไมอ่ะก็ถ้าไม่กินให้อ่ะโอ้ยเสียใจอ้าวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นได้บุญไม่เต็มบุญไม่เต็มนี่เกิดจากการที่หลังให้เราไม่ได้มีความปลื้มใจเพราะอะไรก็เสื่อมศรัทธาไงทำไมอ่ะก็ตามันเห็นอยู่ว่าท่านไม่กินแต่ท่านไม่กินท่านไม่ฉันก็เลยแบบเสื่อมศรัทธาทำให้ไม่มีความปลื้มใจมีความไม่ปลื้มใจบุญมันก็เลยเศร้าลงไปเอาแล้วทำยังไงให้ท่านฉันดีจะได้มีความปลื้มใจแม้ถ้าไปป้อนพระได้ก็คงจะดีนะแต่ว่ามันป้อนกันไม่ได้อย่างนั้นในบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะ หรือบางทีอาหารไม่ถูกปากอ่ะหรือบางทีพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ควรฉันอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงมันอยู่ที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังเราจะไปควบคุมคนอื่นให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเราจะไปหาเจ้าหน้าที่มาป้อนโอ้ยไม่ใช่ละอันนี้เป็นความผิดด้วยแล้วมีเรื่องในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังมีคนที่ไปเจ้ากี้เจ้าการเอ้ยพระองค์นี้ชอบกินอันนี้เอาจานให้อาเนนองค์นี้ชอบกินอันนี้อ่ะท่านนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาน้ําแกงอันนี้เอาอาหารอันนี้มาถวายในเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีแต่พวกภิกษุณีเนี่ยอยู่วัดเดียวกันไงก็รู้สิว่าองค์นี้ชอบกินอะไรองค์นั้นชอบกินอะไรแต่พอเขามีคนมาถวายทานกับเจ้ากี้เจ้าการเป็นตัวจัดแจงนั่นนี่โน่นอันนี้เป็นอาบัติในตำฟังคือเป็นความผิดระดับหนึ่งที่เรียกว่าปาฏิเทศนียะแต่เป็นศีลของพระอยู่เหมือนกันที่ต้องเอามาทบทวนกันทุกๆ15วันเนี่ยหนึ่งในการทบทวนในข้อนี้ก็คือเรื่องของปาฏิเทศนียะคือปึงแสดงคืนถ้ามีคนที่มาเจ้ากี้เจ้าการว่าองค์นั้นกินอันนี้สิองค์นี้กินอันนั้นสิพระภิกษุในที่นั้นคนใดคนหนึ่งจะต้องพูดขึ้นมาเลยไม่งั้นทั้งหมดจะเป็นอาบัติที่เรียกว่าปาฏิเทศนียะว่าเอ้ยคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่เจ้ากี้เจ้าการมาเรื่องตรงนี้ไม่ถูกต้องให้หยุดอย่าทำนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำคืนทำคืนนี่หมายความว่าอย่าทำอย่างนั้นคือทำอะไรแล้วก็อย่าทำอีกนะให้เลิกการกระทำอย่างนี้อย่าไปเจ้ากี้เจ้าการจัดแต่งนั่นนี่โน่นคนนั้นกินนี่คนนี้กินนั่นนั่งตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ใช่ก็นั่งตามลำดับก่อนจะกินก่อนจะรับประทานก็ต้องพิจารณาแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่งการทําอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังได้บุญมากกว่าอีกถ้าจะเปรียบเทียบนะท่านผู้ฟังนะเราเห็นพระกินอาหารของเราเนี่ยมันยังไม่ได้บุญมากเท่ากับพระท่านพิจารณาแล้วจึงฉันเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของภิกษุที่เขาพิจารณาแล้วจึงฉันเนี่ยมันสูงกว่านะสูงกว่าอะไรสูงกว่าใจของภิกษุที่ติดในรสอาหารอย่างสมมติมีภิกษุ2รูปรูปหนึ่งติดอาหารประเภทนี้มากเรารู้แล้วว่ารูปนี้ชอบกินอันนี้เราจัดแต่งมาเต็มที่เลยท่านต้องฉันแน่นอนโอ้แล้วท่านฉันจริงๆแต่แล้วท่านกินจริงๆเนี่ยด้วยความที่ติดใจในรสอาหารด้วยความที่ไม่พิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคด้วยความที่กำหนัดยินดีในอาหารนั้นมีความสุขที่เกิดจากรสนั้นเป็นเครื่องล่อเนี่ยจิตใจนั้นไม่สูงนะจิตใจนั้นต่ำจิตใจของพระที่เป็นแบบนี้ติดใจในรสอาหารเนี่ยไม่ใช่เนื้อนาบุญคุณทำไปคุณได้บุญไหมได้อยู่มากหรือน้อยก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าคนไหนน้อยกว่าองค์ที่เขามีการพิจารณาแล้วจึงบริโภคเพราะอะไรเพราะว่าก็ไม่กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไงไม่ติดใจในรสชาติอาหารไงแต่รู้อะไรมันควรกินก่อนรับประทานสิ่งนั้นรู้อะไรมันไม่ควรก่อนไม่ต้องรับประทานอย่างเงี้ยเอ้านี่เป็นเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญที่สูงกว่าคนที่ติดใจในรสชาติมีเนื้อนาบุญทำบุญในเนื้อนาบุญมันได้บุญมากกว่าเราจะไปรอให้คนอื่นมาทำตามใจเราเราถึงจะสบายใจอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเราจึงจะต้องแก้ความคิดนี้ของเราแต่ล้างให้ต้องมีศรัทธาอย่าเสื่อมศรัทธาจะทำให้เกิดความปลื้มใจปลื้มใจแล้วเราคุมส่วนที่เราคุมได้คือศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ของเราพอเราคุมตรงนี้ได้แล้วส่วนเรื่องของการพิจารณาเราดูสิองไหนรูปไหนมีการพิจารณาก่อนรับประทานรักษาศีลดีมีจิตใจสูงอันนั้นเป็นเนื้อนาบุญเราเจอเนื้อนาบุญอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผู้ที่แสวงหาทรัพย์มาได้ควรจะต้องมีการให้ทานการให้ทานอาจจะไม่ได้เห็นผลในปัจจุบันน่ะแต่ถ้าทําในปัจจุบันจะเห็นผลในเวลาต่อไปต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับคฤหัสถ์ที่ชื่อว่าปยัคคปัจฉะที่ตรัสถึงประโยชน์ที่จะได้รับในภาวะต่อไปพูดง่ายๆคือมีความรุ่งเรืองในทางธรรมจากการกระทําเรื่องการให้ทานอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคําถามที่คุณติ๋มถามว่าเอาถ้าไม่มีเงินใส่ซื้อของใส่บาตรเนี่ยควรจะยังใส่หรือไม่คือถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไปเอาหักกิ่งไม้มาทําไม้สีฟันหรือว่าทําของอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเพื่อที่จะถวายภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วให้เกิดบุญอันนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือบางทีสิ่งของอะไรเราถวายได้โดยที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปซื้อหาอะไรกันมามากมายก็ได้แต่เรื่องก็เคยมีมาในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอนาถบิณฑิกะโอ้โหร่ํารวยมหาศาลแล้วก็ให้ทานแบบไม่อั้นเต็มที่เลยเป็นคนที่สร้างเชตวันด้วยวัดเชตวันเนี่ยนะท่านเป็นคนสร้างเป็นคนออกเงินทั้งหมดปรากฏมีอยู่ในสมัยหนึ่งเกิดการค้าขายผิดพลาดคนยืมเงินไปไม่คืนทรัพย์สินที่เก็บไว้เสียหายก็จนจนลงจนกระทั่ง อาหารที่แบบจะเอาไปถวายพระเนี่ยก็เรียกว่าในสมัยโบราณนี่คือเป็นอาหารชั้นต่ำเลยเป็นน้ำผักดองผสมกับน้ำส้มแล้วก็เอาข้าวที่แบบไม่ใช่เป็นข้าวดีๆเป็นข้าวที่มันหักเม็ดหักเนี่ยเอาไปถวายพระท่านก็ยังทําอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าควรทําอย่างนี้แหละแต่ว่านะจะบอกว่าของที่ให้เนี่ยไม่ประณีตเนี่ยคุณพูดไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของคนให้เนี่ยมีความประณีตจิตใจของคนให้เนี่ยมีความคิดที่จะให้ทานโอ้ใจนี้สูงแล้วให้ในภิกษุหรือบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญไล่มาตั้งแต่แบบไม่มีคุณธรรมอะไรเลยแค่มีการสมาทานไตรสรณคมสูงขึ้นไปหน่อยเป็นผู้มีศีลมีศีลแล้วก็มีสมาธิด้วยมีสมาธิมีฌานในขั้นต่างๆมีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงเป็นอริยบุคคลในตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปสกทาคามีจนถึงอรหันต์เนี่ยโหตรงนี้เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญนะควรให้นะเป็นการกระทําที่ประณีตนะเป็นการกระทําที่สะอาดเป็นการกระทําที่ดีเป็นการกระทําที่สูงมันไม่ได้ดูที่สิ่งของนะท่านฟังนะมันไม่ได้ดูที่สิ่งของว่าคุณจะให้ของที่มันแบบต่ําต้อยไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายแต่ว่าถ้าใจสูงทั้งผู้ให้ใจประณีตทั้งผู้รับการให้ครั้งนั้นเนี่ยจะติเตียนไม่ได้เลยการให้ครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการให้ที่สูงส่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีจิตที่จะต้องคิดในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาของที่ให้นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นของที่เป็นกัปปิยะคำว่ากัปปิยะเนี่ยคือหมายถึงของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคเช่นสมณะเนี่ยเขาไม่กินเนื้อมนุษย์ไม่กินเนื้อช้างไม่กินเนื้อหมีก็อย่าเอาพวกนี้มาให้แต่ให้สิ่งที่มันควรมันก็มีหลายอย่างล่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของเสนาสนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือพูดง่ายปัจจัย4อ่ะที่มันควรแก่สมณะจะบริโภคอันไหนเราก็ให้อันนั้นแต่แล้วถ้ามีทรัพย์เรารู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้อย่างดีให้เหมาะสมจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามอันนั้นไม่ใช่ประเด็นความน้อยหรือความมากอยู่ที่จิตใจของเรามีศรัทธามากหรือมีศรัทธาน้อยอยู่ที่ผู้รับนั้นมีคุณธรรมคือราคะโทสะน้อยหรือมีมากถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยจิตใจเรามีศรัทธาสูงการให้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการให้ที่สูงส่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของสิ่งของว่ามันน้อยหรือมันมากเพราะว่าจิตใจนั้นสูงจิตใจนั้นมีคุณธรรมมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ทําเฉพาะตอนใส่บาตรเท่านั้นในรวมถึงเวลาอื่นๆด้วยการให้การบริจาคเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาอาหารปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของเสนาสนะเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของผ้าเครื่องนุ่งห่มพวกนี้นั่นก็เป็นที่เราจะพิจารณาละว่าเราจะให้อะไรอาจจะไม่ใช่เฉพาะอาหารก็ได้ที่เราจะมีเราจะจัดหาได้ให้จิตใจเราสูงมีความน้อมไปในลักษณะนั้นถ้ามีการแบ่งใจทรัพย์ที่ดีแล้วมูลค่าของสิ่งของนั้นจะสูงหรือจะต่ำก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือคำถามของคุณติ๋มที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีคำถามค้างอยู่อีกหลายข้อท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำมาทยอยตอบในโอกาสต่อๆไปในวันนี้ก็ขอย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานพบปะที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังตัวเป็นๆล่ะไม่ใช่มาได้ยินเสียงกันเท่านี้แต่จะมาเจอหน้าค่าตากันให้ข้อมูลกันในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400อันนี้ท่านผู้ฟังจะไปพบกับข้าพเจ้าก็ไปได้แต่อยากจะให้ไปลงทะเบียนให้ซะก่อนโดยไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ pheothamma.comสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็จะได้รับความสะดวกในเรื่องของรายชื่อต่างๆในการรับซีดีจัดสัดส่วนที่เป็นเรื่องของที่นั่งทั้งหลายแล้วก็จะได้รับความสะดวกตรงนี้เราก็ยังจะได้รับแผนผังธรรมจักรที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นในวาระก่อนที่ได้เคยนํามาบรรยายเนี่ยท่านฟังสามารถหลังจากที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้ในงานวันที่29พฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานนะว่าการทำงานของข้าพเจ้าเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรมีคนไหนคนไหนช่วยบ้างแล้วก็จะเป็นการให้ฟังธรรมะมีการตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังถามในที่นั้นๆแ แล้วพอถึงเวลา12นาฬิกาเที่ยงก็จะรับประทานอาหารที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์นี่แหละแล้วพบกันท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็วันพรุ่งนี้ที่คลื่นนี้ตัวเป็นๆก็วันที่29พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาที่สวทกรุงเทพข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร